Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 2 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, zapraszamy na serwis Anna Zależna-Sewera i Filip Jarek. Nie motyw polityczny, a dawna sprawa zwrotu nieruchomości w Siedlcach mogła być powodem ataku na byłego prezydenta miasta. Andrzej Duda przedstawił minister finansów własną propozycję załagodzenia konfliktu na linii rząd-nauczyciela. Brytyjska Izba Gmin odrzuciła 4 alternatywne plany w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Nawet dożywocie może grozić domniemanemu sprawcy ataku na byłego prezydenta Siedlec. Mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy zarzut. Wojciech Kudelski, obecnie radny PiS-u w mazowieckim sejmiku wojewódzkim, został wczoraj ugodzony nożem. Z obrażeniami zagrażającymi życiu trafił do szpitala. Domniemany sprawca to 38-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego. Nie był wcześniej notowany. Został zatrzymany podczas pracy, remontował mieszkanie w Siedlcach. Nie stawiał oporu, mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Jednocześnie też nie zaprzeczał, że to on dokonał tego czynu. Według nieoficjalnych źródeł atak nie był motywowany politycznie. Chodziło o dawną sprawę zwrotu nieruchomości w Siedlcach, w sprawie której Wojciech Kudelski miał wydać negatywną decyzję. Krystyna Gołąbek z siedleckiej prokuratury tej informacji jednak nie potwierdza. Rozważanie na temat ewentualnych motywów jego zachowania na tym etapie jest przedwczesne. Jeszcze przed południem lekarze siedleckiego szpitala mają przekazać najnowsze informacje w sprawie stanu zdrowia Wojciecha Kudelskiego. Mariusz Mioduski, który nadzoruje jego leczenie, mówił wczoraj dziennikarzom, że były prezydent jest przytomny i jego stan się stabilizuje. Stan pacjenta poprawia się i czuje się coraz lepiej. Sprawcy ataku na byłego prezydenta Siedlec może grozić nawet dożywocie. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent rozmawiał o sytuacji w oświacie z minister finansów. Andrzej Duda poinformował, że przedstawił jej swoją propozycję dotyczącą załagodzenia konfliktu na linii rząd-nauczyciele. Nie ukrywam, że złożyłem pani minister taką propozycję w sprawach nauczycieli. Poprosiłem, żeby rozważyła także razem z panem premierem możliwość objęcia nauczycieli takimi samymi zasadami, jeżeli chodzi o kwestie kosztów uzyskania przychodu, jak traktowani są obecnie nauczyciele akademiccy, jak twórcy. 50% kosztów uzyskania przychodu. Podczas spotkania z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego Andrzej Duda podkreślał, że rozumie postulaty nauczycieli i solidaryzuje się z nimi. Jednak sukcesem trwających negocjacji będzie tylko pełne porozumienie wszystkich stron. Za godzinę przedstawiciele rządu mają wznowić rozmowy z oświatowymi związkami zawodowymi w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Izba Gmin znów nie wybrała scenariusza alternatywnego Brexitu. Posłowie zagłosowali nad 4 wariantami i wszystkie odrzucili, choć jedna z opcji miękkiego Brexitu przegrała o włos. Nie dla królestwa we wspólnym rynku, nie dla referendum, nie dla odwołania Brexitu w przypadku braku innych rozwiązań przed 12 kwietnia. Wreszcie nie dla Unii Celnej, chociaż... The noes were 276, so the noes have it. Ta ostatnia opcja, opcja zmiękczenia Brexitu, przegrała o włos. 276 posłów przeciw, 273 za. Minister do spraw Brexitu przypomniał, że jeżeli do 12 kwietnia Londyn nie wypracuje rozwiązania, nastąpi twardy Brexit. Alternatywa? Stephen Buckley mówi posłom, przyjmij umowę wynegocjowaną przez Theresa May. Jeżeli Izba zgodzi się na to, jeszcze w tym tygodniu nadal możliwe będzie uniknięcie organizacji wyborów europejskich. Rząd rozważy dalsze kroki podczas dodatkowego posiedzenia. Przypomnijmy, poprzednio gabinet Theresa May przegrał już 3 głosowania w sprawie wynegocjowanego przez siebie porozumienia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Mija 14 lat od śmierci Jana Pawła II. W szczególny sposób rocznicę obchodzą miłośnicy gór. Gromadzą się na szczytach, by w symboliczny sposób upamiętnić papieża Polaka. Również i dziś przy schronisku na hali Boraczej w Beskidzie Żywieckim zgromadzą się ci, którzy podzielają turystyczną pasję Karola Wojtyły. Beata Gołek-Kasprzak, wiceprezes oddziału babiogórskiego PTTK, przypomina, że Jan Paweł II kochał góry. Prosił, aby pilnować mu tych szlaków, aby chodzić po nich. I myślę, że te setki ludzi, którzy dążą tymi śladami, idą nie tylko w górach, bo i w życiu swoim idziemy po prostu śladem za nim. I myślę, że on będzie żył w naszych sercach zawsze. O 20.30 zostanie odprawiona polowa msza. Nie zabraknie też wspomnień ze wspólnych wędrówek beskidzkimi szlakami. O 21.37 zapłonie ognisko. 9-letni Filip Lisek został radomskim mistrzem trzeszczących wierszyków. Logopedyczny konkurs recytatorski organizowany jest z myślą o dzieciach z wadami wymowy, które nie mają szans na publiczne szkolne wystąpienia. To pierwszy taki projekt w Polsce. Nie recytują wierszy podczas akademii, nie biorą udziału w szkolnych przedstawieniach, ale stanęły w konkursowe szranki. Dzieci mierzyły się nie tylko z wadą wymowy, także z nieśmiałością i kompleksami. Zwycięzca konkursu podbił serca jurorów i publiczności. Danuta Wawiłow, szybko, szybko, zbudź się, szybko, wstawaj. Mam na imię Filip, chodzę do drugiej klasy, mam 9 lat i jestem szczęśliwy bardzo, że dostałem to wyróżnienie. Szybko, zęby myj i ręce, szybko, światło gaś w łazience. Magdalena Sulich-Parzanko, neurologopeda i pomysłodawczyni konkursu. Konkurs powstał dlatego, że chciałam docenić i nagrodzić dzieci, które mają wadę wymowy, bardzo ciężko ćwiczą podczas terapii. Konkurs zorganizowano już po raz 6. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Prędzej czy później to musiało się tak skończyć. Władze Legii Warszawa zwolniły dotychczasowego szkoleniowca Ricardosa Pinto. Prezes klubu Dariusz Mioduski przyznał, że o wszystkim zaważyły ostatnie wyniki, ale przede wszystkim styl niegodny mistrza Polski. Czarę goryczy przelała niedzielna porażka Legii z Wisłą Kraków 0-4. To nie jest coś, co się dzieje z momentu na moment, tylko to jest jakieś myślenie, które dojrzewa. Ja od dłuższego czasu obserwowałem, w którą stronę my się rozwijamy. Muszę przyznać, że miałem dużą nadzieję, że wytrzymamy, jakoś gdzieś jednak odblokujemy się i zaczniemy grać lepiej, szczególnie z przodu, będziemy grali bardziej kreatywnie, wykorzystywali te atuty zawodników, których mamy, ale widziałem, że jednak ostatnimi czasy no nie jest łatwo, no nawet jak wygrywaliśmy, to przychodziło nam to bardzo ciężko, no i ta porażka gdzieś, później rozmowy w szatni, wyczucie takiego pulsu, co się dzieje i ocena tego, czy mamy realną szansę, żeby coś w krótkim czasie naprawić, zmienić i wyjść z tego, jednak nie wydawało mi się, że to jest możliwe, dlatego ten impuls zmiany uznałem, że jest konieczny. Teraz w Legii trochę jak w czeskim filmie, nikt nic nie wie. Nie wiadomo, kto poprowadzi dzisiejszy trening oraz kto jutro zasiądzie na ławce trenerskiej. W środę mistrzowie Polski podejmą Jagiellonię Białystok. Nieoficjalnie mówi się, że faworytem jest Aleksander Wukowicz. Przypomnę, że w tabeli ekstraklasy Legia jest druga i ma 5 punktów straty do liderującej Lechii Gdańsk. Dziś ta strata może wzrosnąć do 8 oczek, a to dlatego, bo dziś Lechia zagra derbowe spotkanie z Arką Gdynia. Teraz już siatkówka. Asseco Resovia pokonała GKS Katowice 3-0 i jest bliżej siódmego miejsca w plus lidze. Drużyna z Rzeszowa wygrała w pierwszym secie do 22, w drugim do 18, a w trzecim do 19. Jakub Jarosz. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy z zespołem, który w rundzie zasadniczej dwa razy nas pokonał. Bardzo chcieliśmy się zrewanżować za to, gdzieś tam na pewno nasze ambicje były podrażnione. Cieszymy się, że wygraliśmy. Myślę, że gdzieś to spotkanie ustawiła nasza dobra zagrywka, która ułatwiła nam później kolejne elementy. Także myślę, że to był ważny czynnik. I na koniec Formuła 1. Robert Kubica oraz jego zespołowy partner Brytyjczyk George Russell wezmą udział w dzisiejszych testach w Bahrajnie. Polak wystąpi w sesji popołudniowej, a kolejny Sport Trójce za godzinę. Tam m.in. relacja Jana Pachlowskiego ze Stanów Zjednoczonych. Za oceanem odbywa się tenisowy turniej WTA w Charleston. Wczoraj na korcie była Magdalinet, ale niestety przegrała z Australijką Alią Tomljanović 2-6, 6-7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan Zbyszek dopytuje, czy Sapinto, trener Sapinto przyszedł pożegnać się po sąsiedzku do nas na Myśliwiecką. Był u ciebie? Nie. Ja byłem przekonany, że on patrzy w telefon, bo miał nadzieję, że to Prima Aprilis i że zaraz wszystko się pogodzi, ale... Niech mnie ktoś uszczypnie i powie, że to Prima Aprilis. Ostatnio widziałem takie zestawienie, jak długo gdzie pracował. I rzeczywiście jest jedno takie miejsce pracy, w którym pracował 364 dni. Brakowało mu jednego dnia do roku. Standard Liège, tak? Standard Liège, to prawda. A tak to jakoś się nie złożyło, żeby więcej niż rok. We wtorek zachmurzenie małe. No i teraz, ale to właściwie jeśli chodzi o chmury i słońce, to wszystko, bo będzie ładnie. A temperatura od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Białymstoku, Przemyślu i Lublinie, 11 w Zakopanem, Rzeszowie, Łodzi, Warszawie i Olsztynie, 12 w Kielcach i Poznaniu, 13 w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Jeleniej Górze, 14 w Opolu, Katowicach, Krakowie, Zielonej Górze i Szczecinie, do 15 stopni dziś we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Posłuchał się pan wczoraj? Tego odcinka wczorajszego? Czy staram się nie psuć stylu, więc siebie nie słucham. Lepiej nie, czasem. No dobrze, ale dzisiaj jest pytanie bardzo poważne od pani Justyny. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze, pani Justyna pyta o to, jaka musi być minimalna liczba osób, aby zasiedlić Ziemię. Okej. Okay. I teraz dwa warunki dodatkowe od pani Justyny. Tak, aby nie było łamane prawo i tak, aby kolejne pokolenia nie były obarczone wadami genetycznymi. Pytanie to jest wyliczone. Kategorii to się da wyliczyć podobno i to jest wyliczone. Jeżeli chodzi o wady genetyczne, no to od razu trzeba tutaj wyjaśnić. Wady genetyczne to jest kwestia statystyki. Więc to nie jest tak, że znaczy nie ma takiej grupy osób, która gwarantowałaby, że w kolejnych pokoleniach nie pojawią się żadne wady genetyczne. Jasne. Ale jak się domyślam, tutaj chodzi o wady genetyczne spowodowane zbyt bliskim pokrewieństwem rodziców. Mhm. Okej. Okay. To zostało wyliczone i to zostało wyliczone kilkadziesiąt już lat temu z myślą o zdobywaniu kosmosu, o zasiedlaniu, powiedzmy, obcych planet czy o wysyłaniu. I wyliczono, że taka minimalna grupa osób to jest około 160. Pod warunkiem jednak, że ta grupa, że te osoby będą odpowiednio wybrane. Innymi słowy, że one same nie będą z sobą spokrewnione. Mhm. Więc to nie o to chodzi, że dowolna grupa 160, na przykład, nie wiem, bierzemy z jednej miejscowości jakiś kwartał ulic, wycinamy 160 osób i one. Nie, one muszą być odpowiednio wybrane. Bo gdyby się okazało, że one wewnętrznie są z sobą spokrewnione, to ta 160-osobowa grupa to by było za mało. I bardzo często jest tak, i to zresztą się obserwuje w niektórych, na niektórych na przykład wyspach, w niektórych kulturach, że przez to, że była bardzo mała wymiana genetyczna albo wymiana ludzka, jakkolwiek to zwał, z światem zewnętrznym, pojawiają się dysfunkcje genetyczne, choroby genetyczne, które wynikają ze zbyt małej, to się nazywa puligenowej. Więc jeżeli odpowiednio jest wybrana, to rzeczywiście 160. Znalazłem też taką informację, że można by tą grupę nawet zmniejszyć o połowę, do 80, pod warunkiem jednak, że zostałyby wprowadzone bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące rozmnażania się później. Mhm. Czyli dokładnie by trzeba określić i bardzo pilnować tego, żeby zbyt blisko spokrewnione osoby nie wydawały potomstwa, nie miały potomstwa, bo wtedy rzeczywiście ryzyko wad genetycznych im to pokrewieństwo jest bliższe, tym jest większe, bardzo szybko rośnie. No i jest jeszcze coś, o czym muszę powiedzieć. Z tych wyliczeń wynika, że i to jest jakby nieistotne, czy w tej grupie 80 czy 160 osób kobiet powinno być około 4 razy więcej niż mężczyzn. No proszę. Takie ja nie chcę tego komentować. Na koniec. Dobrze, nie zostawimy to tak, myślę. Myślę, że trzeba by to zostawić. To jest nauka po prostu. Tak, tak. Wyszło. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do jutra. Rather David Gilmour, o poranku, bardzo przyjemnie. Od pani Katarzyna bardzo prosi, żeby pozdrowić męża, pana Marcina, pseudonim Finu, bo ma urodziny, wszystkiego dobrego, a jest w pracy, 50 km od domu. Tak to wygląda. 227, wszystkiego dobrego oczywiście, panie Marcinie. Ja chciałbym tylko zgłosić swój udział w ewentualnej grupie, jakby była kompletowana na Marsa, także jestem gotów. Dobrze, przyjąłem, notuję. Pan słuchacz jest gotów. Ale proszę uważać, bo mogą być minusy. Takie pytanie do doktora Rożka. Właściwie może nie tyle pytanie z kosmosu, co bardziej od czapy. Jak to się dzieje, że jeżeli na wyjeździe śpię z kolegą w pokoju i obydwaj chrapiemy, to jego chrapanie bardzo mi przeszkadza, a moje w ogóle? Bardzo ciekawe. I chrapiemy tak samo głośno. No. Tego nie mogę zrozumieć. Może pan doktor będzie uprzejmy mi to wyjaśnić. Może tak. Przekażę pytanie. Na kolejny cykl mamy tytuł. Pytania... od czapy. Od czapy. Projekt Tata. Jest taki smutny moment, kiedy własne chrapanie budzi, ale to już zostawmy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest taki smutny moment, kiedy pierwszy raz obudzi własne chrapanie. Uh-huh. Nie zapomnę tego. No dobrze. Chcesz o tym porozmawiać? Nie. Absolutnie. Porozmawiamy o zupełnie czymś innym. Chociaż tak za oknem raz ciepło, raz zimno i taka pogoda sprawia, że na przednówku jesteśmy troszkę pogubieni. Coś tam w głowie szumi. W plątaninie rzeczy do załatwienia też bywam zamotanym tatą, ale profesjonalnie zamotanego tatę spotkałem wczoraj. Zamotany tata, czyli Marcin Pucha, potrafi zamotać w chustę swoje dzieci i nosić je i dzieli się tą wiedzą z innymi. Swoją 11-miesięczną córkę nosi już jako ekspert, ale 4,5 roku temu, kiedy urodził się syn, a żona miała problem z kręgosłupem i noszeniem dziecka, nie mogła nosić, musiał się pan Marcin chustowania nauczyć. Jak mijali mnie ludzie, to czuli się zszokowani. A widziałem, że jest bardzo mało ojców, którzy się pokazują, którzy chodzą. Jest takie pojęcie chustosirki, tak? To się odnosi bardziej do kobiet. A ja stwierdziłem, kurczę, no czemu ojców nie ma, tak? To brakuje ojców, trzeba wyjść w kierunku tatusiów, żeby tatusiowie też zaczęli się pokazywać tym, żeby się nie bali, że to nie jest męskie. Zrobiłem kurs rekomendowanego doradcy chustowania. Ruszyłem ze swoim fanpage'em, ale za każdym razem, kiedy ktoś mnie zaczepia, mówię, zapraszam, mogę przyjść, mogę ci pokazać, nauczysz się. Powoli to się trochę rusza. Dziś pan Marcin widuje coraz więcej ojców z chustami. Niektóre chusty są eleganckie, ale ten element akurat bardziej przyciąga mamy. Ojcowie skupiają się na technice wiązania. Mężczyzna ma tak naprawdę trochę inną percepcję wszystkiego. On bardziej się skupia na detalach, bardziej zapamiętuje niektóre szczegóły. Jak kobieta czasem jest, no szczególnie też po porodzie, jeżeli to jest małe dziecko, rozkojarzona. A facet jest jednozadaniowy. Pach, pach, pach, trzeba to zrobić, tak, tak, tak. To jest do wypracowania, tak? To jest pokazanie, z jaką siłą, z jaką techniką to trzeba zrobić. Na takiej zasadzie polega właśnie przekonywanie tatusiów, że oni też mogą. I to przekonywanie idzie coraz lepiej. Ogarnięci ojcowie podstawowe wiązanie łapią w kwadrans. 4-5 są takie najbardziej podstawowe, w zależności też od chusty, bo są chusty kółkowe, są chusty prostokątne, standard 70 cm, długości 3,60, 4,20, 4,60 się zdarzają, w zależności od taty, wielkości, gabarytów i od wiązania tak samo, bo są wiązania, do których trzeba troszeczkę dłuższe chusty. Tak naprawdę dziecko można nosić dopóki dziecko będzie chciało. 4,5-latka, kiedy on ma swoje momenty słabości, bierzemy na chustę bądź na nosidło. No właśnie, bo i z tym pomocnikiem zamotany tata nie ma problemu. Dobre wiązanie chusty, dobre nosidło i też dobrze zapięte odciąża kręgosłup. To ważne. Wiem, co to znaczy, bo półrocznego Tośka nosiłem kilka razy w takim nosidle, a mój kręgosłup nie jest najmocniejszy. Chusta, choć jeszcze kilka lat temu budziła pewne wątpliwości, dziś już jest popularna i daje wiele korzyści, tych oczywistych i tych nie do końca oczywistych. Obierałem ziemniaki, robiłem zupę. Jak nie mam bardzo chlapiących z tłuszczem rzeczy typu gotowanie jakieś na patelni, również takie rzeczy robię, tak? Niejednokrotnie zdarza się, że trzeba zrobić sprzątanie w domu. To odkurzacz do ręki, dziecko w chustę. Ale no muszę też powiedzieć, że to jest czasem też zbawienie, ponieważ niejednokrotnie można dziecko uśpić w chuście. Są dzieci odkładalne z chusty. Jak się rozmotamy, zdejmiemy wszystko, to może dziecko pójść później bez problemu spać dalej do łóżka. No są dzieci trudniej odkładalne, ale może później łatwiej troszeczkę bardziej je utulić, bujać. U nas nawet w trakcie podróży w Japonii, gdzie czasem jest ciężko z wózkiem gdzieś wyjechać, to jest po prostu rewelacja. Zakładaliśmy, motaliśmy dziecko do chusty i ruszaliśmy w miasto. W komunikacji dziecko sobie przysypiało, my dojeżdżaliśmy do konkretnego celu przeznaczenia, gdzieśmy coś zwiedzać. W tym czasie dziecko się trochę wybudziło, coś zjadło i szło z nami, zwiedzało. To było na niego tego łóżko trochę, tak jakby, nie? No a z drugiej strony to jest dla mnie też niesamowite, że mam taką możliwość budowania zupełnie innej więzi. No to nie jest to samo, co kobieta przez 9 miesięcy odczuwa, ale jest takie unikatowe dla ojców poczucie, że czuje się to dziecko tak fajnie i można z nim rozmawiać, bo to innokrotnie też jest tak, że dziecko jest przed nami, więc można do niego zagadać, można się pobawić. Każdemu polecam. Marcin zaimponował mi swoim spokojem, no i profesjonalizmem. Kiedy robił szybki instruktaż na parterze warszawskiego wieżowca, biurowca, ukradkiem przyglądało nam się kilka pań. A jak to zrobił i w jakim czasie, to będzie dziś można zobaczyć na tym krótkim filmie na facebookowym portalu Projekt Tata 3. Profilu. Tak jest, profilu oczywiście. Profilu. Krystiana. Zamotany, no przecież powiedziałem. Właśnie do supełki, no ale dobrze, już zostawmy supełki. Krystian Mamka, dziękuję panu bardzo. Teraz zaczną się zwierzenia. Mnie któregoś razu na imprezie turystycznej, kiedy spaliśmy w dużej sali gimnastycznej, obudziło takie potworne, ale to wręcz potworne chrapanie. Świtało już, ja się podniosłem, rozejrzałem dookoła i widziałem, że wszyscy, którzy na tej sali byli, siedzieli i wpatrzeni we mnie odetchnęli z ulgą. Jeżeli ktoś to przebije, no to bardzo proszę pochrapać. No właśnie, 227 trójek. Proszę się nie przejmować, wie pan, jednak duża sala ma swoją akustykę, to jest moc, to z tego się wzięło, tak myślę. Kłaniam się, dzień dobry. Ja dzwonię z pytaniem, może ktoś wie, gdzie jest tygrys? Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Ja wiedziałem, że to się tak skończy. No jest! A to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys. Tu, tu, tu. Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Tu jest tygrys. Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Tu jest tygrys. Nie, nie, nie, nie. A tu słuchacz dzwoni. Moja żona dostała chustę, chcieliśmy, żeby nosiła córkę, później syna, ale niestety oboje tak strasznie się drą, że nie da się nosić chuście. To znaczy, że są dzieci odkładalne, nieodkładalne i niewkładalne. No właśnie, nie, nie, nie. Bardzo dziękujemy. Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Mam do Was kilka elektryzujących pytań. Skąd bierze się prąd i czy może się skończyć? Jak korzystać z niego oszczędnie i bezpiecznie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie na Planecie Energii, multimedialnej platformie naukowej dla dzieci. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3, a w nim bardzo ciekawe zadania i super nagrody od grupy Energa. Ale to nie koniec. W tym roku uruchomiliśmy także Akademię Planety Energii dla nauczycieli. Więcej szczegółów na planetaenergii.pl. Zapraszam, Tomasz Rożek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, pora na skrót wiadomości. Filip Jarek. Za pół godziny w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie mają się rozpocząć kolejne rozmowy przedstawicieli rządu z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Wczoraj po 5 godzinach wstrzymano negocjacje, by rząd mógł przygotować wyliczenia dotyczące podwyżek. Ponad 2000 sztuk przemycanych z Ukrainy farmaceutyków zatrzymali celnicy z Podkarpacia. Wśród nich było 800 sztuk tabletek stosowanych w chorobach układu moczowego. Tabletki zawierają wyciąg z konika morskiego, chronionego na mocy konwencji waszyngtońskiej, poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Zgodnie z tą konwencją ochronie podlegają nie tylko żywe zwierzęta i rośliny, ale także ich części lub produkty, które zostały z nich wykonane, tak jak w tym przypadku medykamenty medycyny azjatyckiej. Przemytnicy, trzej Ukraińcy i Polka, nie posiadali odpowiednich zezwoleń uprawniających do legalnego przewozu towaru przez granicę. Marsz dziwnych kroków przeszedł przez centrum Budapesztu. Happening inspirowany słynnym skeczem Monty Pythona zorganizował po raz drugi aktor Benedek Petrok. Uczestnicy, zarówno młodzi jak i starsi, przeprowadzili najpierw kilkuminutową rozgrzewkę, po czym ruszyli każdy na swój sposób przed siebie. Niektórzy udawali na przykład galop, inni byli ubrani w teatralne stroje. Kroczono też bokiem lub tyłem. Fantastycznie było zobaczyć w jednym miejscu tyle śmiejących się osób, napisał organizator happeningu. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dzisiaj dwudniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o poziomie stóp procentowych w Polsce. Ekonomiści zgodnie uważają, że Rada nie podniesie stóp. Bez zmian pozostanie więc oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Decyzja zapadnie jutro. Teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 1,5%. 48,7 punktu. Tyle wyniósł wskaźnik PMI dla Polski. To wzrost o prawie punkt. Wynik poniżej 50 punktów oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji w przemyśle. Ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski mówi, że napływ zamówień do polskiego przemysłu ograniczało spowolnienie za granicą. W kraju sytuacja w gospodarce ma się wciąż nieźle, więc te zamówienia krajowe, które rosną, w jakiś sposób kompensują ubytek zagranicznych zamówień. Natomiast co jest bardzo pozytywne, to, że widać już na horyzoncie pewne symptomy tego, że spowolnienie za granicą też już ma się ku końcowi. Indeks PMI jest tworzony na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów. Ponad 3,6 mld dolarów przelali z Polski do swojej ojczyzny ukraińscy migranci zarobkowi w minionym roku. Dane podał Narodowy Bank Ukrainy. Na drugim miejscu jest Rosja, prawie 1 mld dolarów, ale tutaj widoczny gwałtowny spadek przelewów o ponad 1/4. Na podium znalazły się jeszcze Stany Zjednoczone. Prezydent Xi Jinping apeluje do Stanów Zjednoczonych o współpracę, która pomoże rozwiać, tu cytat, niepewności na świecie. Komentarz chińskiego prezydenta zbiega się w czasie z planowaną na ten tydzień podróżą wicepremiera Chin Liu He do Waszyngtonu, gdzie odbędzie się kolejna runda negocjacji handlowych. Rozmowy wysokiego szczebla trwają już od 9 miesięcy. USA wstrzymały znaczne zwiększenie ceł na chińskie towary ze względu na postęp rozmów. Nie określono jednakże kolejnego terminu ich ewentualnego zakończenia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Indeksy na Wall Street rozpoczęły drugi kwartał od solidnych wzrostów w reakcji na lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych i Chin. A my zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,30, dolar 3,83, frank szwajcarski o grosz do 3,84, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł i grosz. Prognoza pogody krótka, bo we wtorek zachmurzenie małe. Po prostu będzie bardzo ładnie. I ciepło w miarę, bo od 8 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%. A pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności, lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, doskonale wiemy, jak przyjemnie oddycha się wiosennym powietrzem. A wiecie, że smog może być problemem nawet po zimie? Dzieje się tak przez zapchany filtr kabinowy w samochodzie. Mam dobrą wiadomość dla posiadaczy Toyoty. Wymiana filtra na węglowy dostępna jest już od 70 zł. A przy okazji koszt wymiany oryginalnego oleju Toyoty zaczyna się już od 209 zł. Szczegóły dostępne w autoryzowanym serwisie Toyoty. Szerokiej drogi! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Redaktorowi się spodobało, wczoraj był, dzisiaj też. Gorzej, że nie spodobało się panu Waitsowi, bo nie mieliśmy jednak zgody, jak się okazuje, na upublicznienie tego nagrania. Dzwonił. No, wycofał zgodę na cały serial. Także wszystkich fanów Toma Waitsa bardzo serdecznie przepraszamy. To się nie wydarzy. Na razie. Prosimy wczorajszego nagrania nie rozpowszechniać w sieci. Zdecydowanie. Piotr Metz, z Waitsem jeszcze poczekamy. To państwo wiedzą. Ale, ale mamy też dobrą wiadomość. No właśnie. Będą kolejne bilety na koncert, który 17 lipca tego roku w Dolinie Szarloty. Po raz pierwszy w Polsce zespół, który od ciebie to starszy chyba jest. Mam nadzieję. Nazywa się Foreigner i jest dla niektórych takim symbolem pewnego okresu, szczególnie w amerykańskim roku, kiedy trochę ważniejsze od innych rzeczy były fryzury, ale żartuję, dlatego że to jest zespół, który o dziwo sprzedawał znacznie więcej płyt w tamtym okresie niż giganci typu Rolling Stonesi czy Led Zeppelin. Bo fryzura to jest, proszę pana, bardzo ważna rzecz. Szczególnie w latach 80. Zwłaszcza. Osobliwie na początku lat 80. Mój ulubiony zespół z trwałymi ondulacjami to Bon Jovi. Nigdy wcześniej, ani nigdy później fryzury tak bardzo nie dominowały branży muzycznej. No dobrze. Zapraszamy na koncert i będziemy mieli zaproszenia, tak jak było w przypadku pana Fogertiego. I Mick Jones, czyli człowiek, który ten zespół stworzył, założył i do dziś jest jego siłą sprawczą, będzie wspominał, generalnie wspominał, bo rozmowa z nim jest całkiem współczesna, będzie wspominał czasy, kiedy był absolutnie królem amerykańskiego rocka. To zaczynamy. Foreigner i zaczynamy chyba od wielkiego przeboju będziemy zaczynać. Ale najpierw pan Mick poopowiada. Tak jest. Panie Mick? Przez cały rok 76 odbywałem próby z kandydatami do mojej pierwszej własnej grupy. I zanim się zorientowałem, miałem zespół i wystartowaliśmy. O, słuchacz się ucieszył. Warto było wstać. Foreigner z Jamem palce lizać. Do tego mam oczywiście zaproszenia na koncert w Dolinie Szarloty. 17 lipca odbędzie się ten koncert. 227 3, proszę telefonować Piotr Łodejczyka. Jedno podwójne zaproszenie. Będziemy mieli codziennie oczywiście dla Państwa taką pojedynczą porcję. Jedno podwójne. Proszę dzwonić. W każdej innej sprawie oczywiście też. Moje dziecko było absolutnie niewkładalne, nieodkładalne, nie chciało jeździć w wózku do momentu, aż ktoś mi pokazał, jak go wiązać tak naprawdę, bo ja go za słabo dowiązywałam, ja go za słabo dociskałam. Jak się to dziecko dociśnie sensownie, to dziecko będzie w chuście chciało chodzić. On zasnął w 2 minuty, dla mnie to był szok. Dobrze, że pani dodała, że chodzi o noszenie w chuście, bo dziwnie to brzmiało, że dziecko za słabo związane. Ale też inna sprawa. Moja żona, będąc w ciąży, zaczęła chrapać. Pewnej nocy dała taki koncert, że nagrałem ją około 3 minut. Po jakimś czasie, będąc na imprezie rodzinnej, a w związku z tym, że mamy dużą rodzinę, zapuściłem to wykonanie małym dzieciom. I wszystkie komisyjnie stwierdziły, że to świnka Pepa. Zapraszamy do Trójki. Za 16:08 zmieńmy temat, będziemy bezpieczni. Zbliżają się wielkimi krokami już za kilka dni egzaminy gimnazjalistów, w połowie kwietnia ósmoklasistów, no i w maju oczywiście matury. Wierzymy, że wszystko odbędzie się o czasie. Nic więc dziwnego, że uczniowie bardzo przykładają się do nauki. Ruszyli też na korepetycje, takie typu last minute. Każdy jakoś się diagnozuje, w zależności od tego, czy uważa, że dał sobie radę, czy nie, no to coś tam powtarza. Też popularny, żeby na ostatnią chwilę jakoś tam się douczyć. Czy matematyka to jest bardzo popularny przedmiot, z którego są korepetycje. Takie różne... last minute? Tak. Nie ma dnia, żeby nie było telefonu. Marek Trojanek, zawodowy korepetytor. Są dni, że tych telefonów jest kilkanaście, czasami jest tych telefonów kilkadziesiąt. Niektórzy rodzice też sobie zdają sprawę, że został tak naprawdę tylko i wyłącznie tydzień. Doświadczenie poprzedniego weekendu, gdzie zakładaliśmy grupę 30 osób na takie zajęcia w jednej spod Warszawy gmin. Okazało się, że tych osób było 50. Dobrze, że było też jakieś ograniczenie. W innym wypadku byśmy mieli po prostu problem z miejscem. Jak duże jest to zjawisko w szkołach? To dosyć duża grupa młodzieży. Bogdan Madej, dyrektor 37 liceum w Warszawie. Mówimy last minute przed konkretnymi egzaminami. Mamy taką świadomość, ale są i tacy uczniowie, którzy rozpoczęli w gimnazjum i dla zasady nadal te korepetycje kontynuują. Chodziłem tylko na zajęcia dodatkowe z biologii i u mnie chodzili to albo właśnie ci, którzy sobie nie radzili, albo żeby poznać jakby formułę i sposób rozwiązywania tych testów. Różna ilość osób chodzi, ale tak około 50%. Każdy jest tam z czegoś słabszy i musi... Dlaczego musi? Nie nauczy się w szkole? Może to chodzi o to, że w szkole jest trudniej ze względu na to, że jest więcej osób i ciężko jest skupić na sobie uwagę nauczyciela. Ja chodzę do Zamojskiego, nie do tej szkoły, ale u mnie to jest też bardzo powszechne korepetycje. Dlaczego młodzież musi korzystać z tych korepetycji, skoro egzaminy sprawdzają tak naprawdę podstawową wiedzę? Powodów jest wiele. Poczynając od tego, że rodzic i uczeń lepiej się czuje, jeżeli na takie korepetycje chodzi. Wielu z nich te korepetycje nie są do niczego absolutnie potrzebne, bo ich wiedza, to co pani powiedziała, która będzie sprawdzała te podstawy programowe, jest wystarczająca, którą wynieśli ze szkoły. Jesteśmy teraz na czasie, jeśli chodzi o nauczycieli, o ten negatywny nabór do zawodu, co jest niestety prawdą. Ja tu uogólniam oczywiście wszystko. Wielu nie zawsze się sprawdza, mimo ukończonych specjalizacji. Julia Jadriana, licealistki z Czarnkowa w Wielkopolsce. Za rok jak będę już zdawała maturę, to też na jakieś pochodzę, bo to jednak zawsze się przydaje taka dodatkowa pomoc. W szkole nauczyciel podchodzi do całej klasy, do ogółu, a często na przykład na językach jest potrzebne takie indywidualne podejście do ucznia i czego brakuje, jakby nawet nie ma czasu, żeby to zrobić, tak dokładnie przećwiczyć. Dzisiaj dzieci mają problem w rozmawianiu, załatwianiu podstawowych potrzeb, logiczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem i tak dalej. I przekrój szkół podwarszawskich, bo zrobiliśmy taką akcję akurat pod Warszawą w tym roku, no to można powiedzieć na grupie 50 osób najczęstszy wynik to były wyniki od 35% do 55%, zgodne z normami, standardami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To można porozmawiać czy z profesorami na wyższych uczelniach, dobrymi nauczycielami szkół, to jasno powiedzą, że mamy coraz niższym poziomem przeciętności do czynienia. Co czwarty uczeń nie zdaje matury z matematyki. Warszawa, Kraków, te duże ośrodki i są specyficznymi miastami i jeśli chodzi o szkolnictwo i nakłady na to szkolnictwo są zupełnie inne niż w tych małych miejscowościach. Co nie jest winą tych małych miejscowości. Ci, którzy nie mają żadnego wspomagania, te wyniki są o wiele słabsze. I nie ma co ukrywać, że dydaktyka w dzisiejszych czasach troszeczkę jeszcze przypomina tą dydaktykę z lat 60. czy 70. ze względu właśnie na brak środków finansowych i ze względu na brak przyzwoitej reformy, powiedzmy sobie, programowej. O korepetycje pytała Izabela Woźniak. Za 12 minut będzie 8. Tell me where you're going. To nasza wczorajsza piosenka dnia, Porter i Mazolewski. Wczoraj wieczorem także koncert w studiu imieni Agnieszki Osieckiej. Będą Państwo mogli posłuchać w niedzielę tego koncertu. Muzyczny rozkład jazdy. To tak w ramach koncertów urodzinowych. Których nie będzie oczywiście brakować, o których będziemy jeszcze Państwu sporo przypominać. A teraz piękna muzyka, dla niektórych to muzyka tła, a dla niektórych wręcz przeciwnie. To coś, co wypełnia absolutnie ich serce, życie, kiedy słuchają dźwięków z Islandii. Znany Sigur Rós Jónsson i Alex Sommers zabiorą w trasę swoją wydaną 10 lat temu płytę Rise Boy Sleeps. Panowie po premierze albumu nigdy nie koncertowali i w ten sposób chcą zrealizować swoje niespełnione do tej pory marzenie. W nagraniu płyty wzięli udział kwartet smyczkowy Amina i chór Kopavegot Dyr. Nie jestem pewien, czy przeczytałem dobrze, ale to islandzkie słowo. Kopavegutur. Na pewno dobrze. Prawda? Teraz już lepiej. Podczas trasy koncertowej Jonsiemu i Alexowi towarzyszyć będzie The Worldless Music Orchestra and Choir pod batutą Roberta Emmensa. Koncertów nie będzie zbyt wiele, szczególnie w Europie, a już tym bardziej w Unii Europejskiej. 6 lipca będzie okazja usłyszeć tę muzykę na żywo w paryskiej Filharmonii. Tak, tę muzykę. 2 dni później w londyńskim Barbican Center, a 11 lipca w Usher Hall w Edynburgu, 12 lipca w Gateshead pod Newcastle i 14 lipca w Operze Manchesterze. Troszkę się rymnęło. W Operze, w Manchesterze, w kinie, wiadomo gdzie. Od razu zdradzę, że w tym fragmencie nie będzie nic dynamiczniej, więc przejdźmy do kolejnej. Przepraszam, będzie śpiewane będzie, czy nie? Tak, nie śpiewane, to już niezaliczone. Tak, jak pan od muzyki normalnie. Pięknie grają, posłuchaj sobie. To są takie korepetycje z muzyki, proszę pana. To mnie nie było na tej lekcji. I z wyobraźni trochę też. Ponoć piosenka, którą teraz słyszymy, znakomicie sprawdza się jako, uwaga, środek przeciw komarom. I to jest hitowa informacja, bo przecież sezon się zbliża. Wiosna przyszła, komary za chwilę się obudzą. Pewnie już się obudziły. Międzynarodowy magazyn naukowy Acta Tropica opublikował właśnie wyniki badań przeprowadzonych na Aedes aegypti, czyli roznoszącym wirusy dengi i żółtej febry komarze egipskim. I jak się okazuje, owad zasłuchany w takie właśnie dźwięki autorstwa amerykańskiego muzyka, chodzi o Skrillexa, chodzi o mieszaninę bardzo niskich i bardzo wysokich częstotliwości, mniej skory jest do krwiopijstwa, a także zdecydowanie rzadziej decyduje się na amory niż osobnik pozbawiony takiej muzycznej rozrywki. Jeśli stoi za tym dział marketingu, to piątka z plusem. Naprawdę. Piątka z plusem absolutnie tutaj od muzycznego rozkładu jazdy. Ale mamy krajową piosenkę przeciwko komarom. Tak? Manamu. Ja wiem, ale tu chodzi o tony i to być może już nauka wkracza. To nie są proste sprawy, to trzeba by do pana doktora zapytać. Ale sam posłuchaj. No, gdybym był komarem, to... No nawet nie gdybym był, ale czy jesteś skłonny do krwiopijstwa przy takiej muzyce? No nie, przy piosence. Ale coś by się zjadło. Moglibyśmy kontynuować, bo... Czy komary mnie słyszą? Komary mnie słyszą. Skrillex, tak nazywa się ten artysta i jeśli państwo są zainteresowani, to dodam, że 7 lat temu odebrał już 2 statuetki Grammy za wydawnictwo Scary Monsters and Nice Spirits, na którym znalazł się właśnie ten utwór. Zdaje się, że po latach tych nagród może być znacznie więcej, ale ich sponsorami raczej nie będą koncerny farmaceutyczne. Tak czy inaczej, przechodzimy do trzeciej informacji. No właśnie, tego pana chyba wszyscy znają. Dziś swoje 80. urodziny obchodziłby Marvin Gaye. Z tej okazji już w miniony piątek ukazał się nagrany przez artystę w 1972 roku, ale nigdy nie wydany album You're the Man, z którego słuchamy piosenki tytułowej. Pierwotnie album ten miał być następcą opublikowanego w 1971 What's Going On. Obie płyty łączył polityczny i społeczny przekaz w tekstach artysty. Ostatecznie po premierze pierwszego tytułowego singla artysta wycofał się z planów wydawniczych. Przyjęcie piosenki było nie najgorętsze, a do tego uwierająca była różnica w poglądach na poruszane w tekstach tematy między Marvinem Gayem a szefem wytwórni Motown Berrym Gordym. Dziś po 47 latach nie jest to już tak istotne. Większość z piosenek, które znalazły się jednak na You're the Man, ukazała się wcześniej. Chodzi o pewien symbol. I got the vote for you.